Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu karnego, która zaostrza kary za przestępstwa pedofilii. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT zeznawał były minister finansów. Ustawę rozszerzającą program Rodzina 500+ podpisał prezydent. Jak tylko będzie to możliwe, będziemy z całą bezwzględnością żelazem wypalać pedofilię, gdziekolwiek by ona nie była, zapowiedział po sejmowym głosowaniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu karnego, która zaostrza m.in. kary za przestępstwa seksualne przeciwko nieletnim. Ustawa zakłada podniesienie maksymalnej sankcji do 30 lat. Gwałt na dziecku nie będzie podlegał przedawnieniu, a najgroźniejsi przestępcy pójdą do więzienia na resztę życia bez możliwości skrócenia wyroku. Zjawisko wykorzystywania seksualnego nieletnich ma szeroki zasięg, mówił w TVP Info europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. W jego ocenie pedofilii nie można sprowadzić do problemu Kościoła. Jest ta ostra jazda w tej chwili, antykościelna, antyklerykalna, że taka zbitka, jeżeli ksiądz to pedofil, jeżeli pedofil to ksiądz. Jak wiemy, zjawisko wykorzystywania seksualnego nieletnich, a nawet dzieci, ma dość szeroki zasięg, zwłaszcza w tych czasach seksualizacji, no w tych środowiskach, nazwijmy to, celebryckich. O konieczności skuteczniejszego egzekwowania prawa mówił z kolei poseł Kukiz 15 Piotr Apel. Trzeba wprowadzić takie mechanizmy, które uskutecznią to prawo, które mamy, bo na razie widzimy, że mimo istniejących przepisów nadal wielu pozostaje bezkarnych albo ukaranych w drobny sposób, a nie tak jak zasługują. Nad projektem nowelizacji od kilku miesięcy pracowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Dokument trafił na posiedzenie Rady Ministrów krótko po publikacji filmu Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu o przypadkach pedofilii wśród duchownych. Priorytetem rządu PO-PSL w latach 2013-2015 było uproszczenie przepisów dla przedsiębiorców, mówił przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT były minister finansów Mateusz Szczurek. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić to, jak wiele poprzedni rząd działał w sprawie uszczelnienia systemu podatkowego, jednocześnie dbając o interesy podatników. Chciałbym, aby prace komisji przyczyniły się do zwiększenia świadomości tego, że powinniśmy płacić podatki. Wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński z PiS powiedział, że ówczesne kierownictwo ministerstwa i rząd powinni w większym stopniu skupić się na uszczelnieniu systemu podatkowego. Nastawieni by tylko na jednym, żeby nie robić jakichś kontrowersyjnych przepisów. No bo już wybory za chwilę będą, no już w 2014 to dopiero rząd rozpoczął działanie, w 2015 już będą wybory, więc nie można było niczego robić. No tak to się skończyło, że w całym 2015 roku wprowadzono tylko i wyłącznie odwrócone obciążenie dla elektroniki i telefonów komórkowych. To też bardzo późno, bo już dużo wcześniej o tym się mówiło. Dobrze, że to chociaż zrobiono. Mateusz Szczurek to ostatni świadek, którego komisja przesłuchała w tym tygodniu. Wczoraj zeznawał były doradca Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo Karol Jene, a we wtorek była premier Ewa Kopacz. Ustawę rozszerzającą program Rodzina 500+ podpisał prezydent. Od lipca świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Prezydent Andrzej Duda tuż po podpisaniu ustawy podkreślał, że dobro dzieci jest jednym z zadań państwa. To nie jest żadna jałmużna. To jest udział państwa polskiego w wychowaniu dzieci, w dbaniu ze strony polskiego państwa o to dobro narodowe, jakim są dzieci. Prezydent mówił, że większość polskich rodzin dobrze wykorzystuje dodatkowe środki. Dzieci mają dodatkowe zajęcia, lekcje, mogą też wyjeżdżać na wakacje. Wicepremier Beata Szydło mówiła, że przez wiele krajów Unii Europejskiej Polska jest wskazywana jako modelowy przykład państwa, które prowadzi mądrą politykę prorodzinną. Są kraje, które naśladują nasze programy i projekty i to jest nasza wielka satysfakcja, ale tą największą dumą i satysfakcją jest oczywiście to, że przywróciliśmy nadzieję wielu polskim rodzinom na to, że mogą godnie żyć. Po wejściu w życie ustawy rozszerzającej program 500+, ze świadczenia skorzysta w sumie 6 800 000 dzieci. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ostatnie deszcze zmniejszyły zagrożenie suszą, ale jak mówi minister rolnictwa, nie oznacza, że ono zniknęło. Jan Krzysztof Ardanowski zwraca uwagę na konieczność naprawy wieloletnich zaniedbań w hydrologii. Za kilka dni minister Gróbarczyk ogłosi duży program retencji w Polsce. Na ostatnim etapie są uzgodnienia programu, na który wyraziła zgodę Komisja Europejska, małej retencji w rolnictwie i nawodnień. Tych programów nie wolno zaniedbać, nawet jeżeli chwilowo padają deszcze. To jest naprawienie sytuacji hydrologicznej w rolnictwie, która od wielu lat jest popsuta. W poniedziałek opublikowany zostanie pierwszy raport z monitoringu suszy w Polsce. Powtarzam zapewnienie pana premiera, jeżeli by się okazało, że susza w Polsce będzie się rozszerzała i spowoduje straty w rolnictwie, to rząd rolników bez pomocy nie zostawi i takiej pomocy będziemy udzielali. Rząd przeznaczył ponad 500 000 000 euro na pomoc rolnikom, którzy ucierpieli na skutek ubiegłorocznej suszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport, Jan Kałucki. Polskie siatkarki w dobrym stylu rozpoczęły sezon reprezentacyjny. Właśnie awansowały do półfinału silnie obsadzonego turnieju Volley Masters. Biało-czerwone w decydującym meczu pokonały Niemki 3-1. Prawdziwy popis dała Malwina Smażek, która zdobyła aż 27 punktów. Półfinał zostanie rozegrany w sobotę. Rywala wyłoni mecz grupy B, Tajlandia-Turcja. Obie te ekipy mogą zająć drugie miejsce. Trzecim potencjalnym przeciwnikiem są Włochy. Teraz koszykówka, bo za nami pierwszy półfinałowy mecz o Mistrzostwo Polski, w którym Arka Gdynia wygrała z obrońcą trofeum Anwilem Włocławek. Ekipa z Trójmiasta zwyciężyła 94-91. Trener Arki Przemysław Frasunkiewicz odczuwał jednak pewien niedosyt. Wolelibyśmy wygrać większą różnicą punktową, bo kosztowało nas to trochę zdrowia, ale też wydaje mi się, że dla widowiska było dzisiaj bardzo fajnie, ale myślę też, że ta pogoń Anwilu też ich trochę zdrowia kosztowało, tak więc można się w sobotę spodziewać podobnych zawodów. A to sobotnie spotkanie, o którym mówił Przemysław Frasunkiewicz, również w Gdyni. Mistrza Polski w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie poznamy w niedzielę, ale już teraz wiadomo, że w kolejnym sezonie Lecha Poznań poprowadzi Dariusz Żuraw. Szkoleniowiec będzie związany z kolejorzem do czerwca 2021 roku. Zmian trenerskich nie będzie też w FC Barcelonie. Prezes Dumy Katalonii Josep Maria Bartomeu powiedział, że ufa Ernesto Valverde oraz że to trener, którego Barcelona potrzebuje. Dla wielu kibiców jest to niemałe zaskoczenie, ale co mają powiedzieć fani siatkówki? Dziś kontrakt z Delewpressem Skyres Rzeszów podpisał Stefan Antiga. Francuz do tej pory był kojarzony z męskimi drużynami, ale jak sam przyznał, lubi zmiany i wyzwania. Warunki są naprawdę dobre i wszystko jest, żeby pracować dobrze, żeby zdobyć sukcesów i dlatego podpisałem, bo jestem głodny sukcesów i po prostu to wiem, że nowe wyzwanie, ale nie boi się, zaczynasz coś nowego. I na koniec piłka ręczna w Ekstraklasie Kobiet. Ruch Chorzów przegrał z Koroną Kielce 30-36, a u panów Zagłębie Lubin wygrało na wyjeździe z MKS-em Kalisz 28-23. Kolejny sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. W nocy możliwy deszcz, na wschodzie burze, miejscami mgła, piątek również deszczowy, po południu może zagrzmieć i gdzieniegdzie spadnie grad. Na termometrach 14 stopni nad morzem, 17 na Podhalu, w Kotlinach Sudeckich i na północy, 23 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam szukania mi trzeba, domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zbyt wysokie ciśnienie, puls nieregularny, arytmia łamie w kościach, chroniczny brak głodu. Brakuje mi uczucia, stałego dochodu. I wiary, która może podobać się Bogu. A gdy mi rozpacz wykręca ręce w odruchu wilczym, pożeram serce, a gdy mi rozpacz wykręca ręce w odruchu wilczym, pożeram serce. Lubię wódkę, cóż z tego, na kacu umieram. Do bliźnich się przymilać nie mam już ochoty. Szarpie mnie radość cudza, roztkliwia chimera. Na śmiech się uodparniam, na strach, na tęsknoty. A gdy mi rozpacz, wykręca ręce, w odruchu wilczym, pożeram serce. A gdy mi rozpacz, wykręca ręce, w odruchu wilczym, pożeram serce. A gdy mi rozpacz, wykręca ręce, w odruchu wilczym. Pożeram serce, a gdy mi rozpacz, wykręca ręce, w odruchu wilczym, pożeram serce. Wykręca ręce, w odruchu wilczym, pożeram serce, a gdy mi rozpacz, wykręca ręce, w odruchu wilczym, pożeram serce. Tomek Wachnowski ze swojej najnowszej płyty Koło Myja i Pic, płyta do wierszy Adama Ochwanowskiego, czy też do tekstów Adama Ochwanowskiego, który rozróżnia swoje wiersze od tekstów piosenek. Tomek Wachnowski w najbliższą sobotę, 18 maja, wystąpi w Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie. Koncert zaczyna się o 18. A w marcu, jak być może Państwo pamiętają, w audycji Gitarą i Piórem ze swoim koncertem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił zespół Grzane Wino. Przy okazji tego spotkania nagraliśmy rozmowę. No i w odcinkach prezentujemy Państwu. Ostatnio rozmawialiśmy o Bieszczadach. Dzisiaj będzie dalszy ciąg tej opowieści. Piotr Zapart, gitara akustyczna, wokal i śpiew. Paweł Czop, skrzypce. Andrzej Zając, harmonii i kausta. Marcin Żera, gitara i śpiew. Stefan Ryszkowski, bas. Ja najmniej chodziłem po górach. Może z tego tytułu, że miałem okazję pływać na statkach, a tam, wiadomo, zwiedziłem tyle różnych miejsc i gór, i mórz. Ale bardzo mi się podobają Bieszczady, w ogóle ten spokój, jaki tam jest. Mi się wydaje, to jest w ogóle południe Polski, chyba takie troszkę mówi się dzikie, no i to ono jest jeszcze dzikie, no oczywiście póki co nie jest tak przeludnione. Na pewno Bieszczady jako same góry, ten cały teren, ci ludzie też, którzy tam mieszkają i cały ten klimat, który tam panuje, no myślę, że faktycznie daje taką dużą inspirację też do tworzenia tej muzyki właśnie, którą robimy. Góry zawsze są inne w każdej porze roku, także myślę, że nigdy się w tych górach nie nudzi. No pan ma porównanie. No właśnie, ja tak porównując z dzieciństwem, z tym miejscem, w którym mieszkałem, czyli okolice Nowego Sącza, no to Bieszczady to są takie dla mnie góreczki, pagórki, ale również są bardzo ciekawymi górami, szczególnie jesienią, kolorystycznie. Miałem okazję parę razy wędrować tymi ścieżkami. Może nie trafiałem na jakąś super pogodę, ale pogoda ducha była. I w nagrodę już ostatni utwór, który myślę, że tutaj bardzo dobrze się wpasuje w tą audycję, bo jesteśmy w audycji Gitarą i Piórem i tutaj nasz ulubiony prowadzący poprosił nas, żeby zagrać jedną z piosenek właśnie Wojtka Bellona i na szybko wybraliśmy ten oto utwór, myślę, że na pewno go znacie i pomożecie nam, tak? Tak? No. Jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc puszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. No, a czy mają panowie jakieś takie ulubione miejsca w Bieszczadach, że to są takie punkty na mapie, do których się wraca chętnie, nawet jeśli nie fizycznie, no to myślą, że tam jest coś takiego, co ciągnie. Większość ludzi lubi wracać na Połoniny przede wszystkim, Bieszczady i myślę, że moim tam ulubionym miejscem to jest Wielkie Rawki, na przykład schronisko pod Rawkami. Tam bardzo lubię też jeździć i tam wracać właśnie do tego miejsca. Jest dużo takich fajnych miejsc, unikatowych też w Bieszczadach, czy okolica Cisnej na przykład, czy Łopiennik tam. To tam mniej na przykład ludzi chodzi, czy Chyrlata, Małe, Duże Jasło, ostatnie połoniny właśnie, które są w Bieszczadach odsunięte na zachód od tych głównych pasów połonin. A tego niedźwiedzia to spotkałeś w Bieszczadach, czy to? To akurat w Beskidzie Niskim, a drugi raz w Tatrach. No także tak, to można i niedźwiedzie spotkać, a osobiście też, no miałem takie spotkania już dwa razy w życiu. Tak, Piotr mówi, że też spotkał, a poza tym też słyszymy o takich spotkaniach od naszych przyjaciół, którzy mieszkają w Bieszczadach, którzy mieli no więcej takich spotkań, na przykład koleżanka, która mieszka w Nowosiłkach, szła sobie przez las, w zasadzie poszła sobie pobiegać do lasu i opowiadała nam to w taki sposób, że biegła przez ten las, nagle zwolniła troszkę ten bieg do truchtu i tak stanęła, bo chciała odpocząć i odwróciła się, patrzy, a za nią stoi niedźwiedź. Dosłownie jakieś 5 metrów od niej był i to jest naprawdę blisko i opowiadała nam, że no w tym momencie jak go zobaczyła, to zdrętwiała, nie była w stanie ani kroku zrobić i stanęła i stała, patrzyła się jak wyryta na tego niedźwiedzia i ze strachu po prostu, z takiego no, respektu do tego dużego zwierzęcia, nie? Bo ten niedźwiedź jest bardzo duży i jak wstanie na dwie łapy, to jest no, do sufitu, nie? Na wysokość. Bo... Także no i mówiła, że ten niedźwiedź popatrzył się na nią i jakoś tak widział, że ona spokojna stała. Po prostu odsunął się, odszedł od niej i poszedł w swoją stronę. I ona dopiero po kilku minutach dopiero mówiła, że mogła się ruszyć w tym szoku, stojąc i dopiero odejść też na spokojnie w drugą stronę odeszła. No tak, to mocne wrażenie. A panowie mają jakieś takie miejsca bieszczadzkie ulubione? Ja mam Polańczyk, czyli woda. Czyli jednak solina, te rzeczy, tak? Solina, Polańczyk. No ja również. Solina głównie cisna. Ja znowu jestem miłośnikiem Beskidu Niskiego, który graniczy bezpośrednio z Bieszczadami. Tam zawsze od dziecka, od w sumie od drugiego roku życia mnie właśnie rodzice brali i oprócz spotkania niedźwiedzi, no to już nic ciekawszego chyba mnie tam nie spotkało, ale na pewno poza górami, na pewno w tych górach też warto odwiedzić doliny, w których jest pełno historii, nie tylko takiej tej wojennej, tylko jeszcze nawet historii kultury łemkowskiej, kultury bojkowskiej, właśnie jak to w Bieszczadach, także tam nawet, mówię, opuszczone drzewo, które gdzieś na środku opuszczonej wsi stało, no, może nam dużo powiedzieć, jeśli się obok niego zatrzymamy i wsłuchamy się właśnie w szum liści i w szum jakiejś pobliskiej rzeki, to nieraz się wydaje czasem, że można usłyszeć nawet te wozy, które tam kiedyś jeździły, tych ludzi, którzy tam kiedyś żyli. Teraz wszystko jest porośnięte lasem i myślę, że właśnie nie tylko góry, ale też doliny inspirują w tamtym miejscu. Zaproszę dzień i noc, zaproszę cztery wiatry, dla wszystkich drzwi otwarte, ktoś poda pierwszy ton. Zagramy na góry koncert i buków porą pachnącą nasiąkną ściany grą, a zmęczonym wędrownikom odpocząć pozwolą muzyką. Bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom. Szukam szukania, mi trzeba domu, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szukam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. No chyba jeszcze troszkę panowie muszą poćwiczyć, ale mam nadzieję, że do festiwalu Natchnieni Bieszczadem wszystko będzie gotowe. A gdyby państwo mieli ochotę posłuchać, jak zespół Grzane Wino dzisiaj brzmi na żywo, to będzie okazja w najbliższą sobotę w Przemyślu, w Centrum Kulturalnym, początek koncertu o 18. Tydzień temu mówiliśmy państwu, że ukazała się niespodziewanie płyta Wiesława Tupaczewskiego pod tytułem Listy, zawierająca jego piosenki, no i taką mniej znaną twarz Wiesława Tupaczewskiego. Proszę posłuchać utwór no prawie na końcu płyty. Zna ciebie tak długo jak ja. Nikt nie kochał ciebie tak długo jak ja. Nikt nie marzył o tobie tak długo, tak długo, tak długo jak ja. Chyba że ktoś. ciebie, dla ciebie, przez ciebie nikt. Ty z tobą, ciebie, o tobie, dla ciebie, przez ciebie nikt, tylko ja. Nikt o tobie nie śnił tak długo jak ja. Nikt nie był z tobą tak długo jak ja. Nikt nie czekał na ciebie tak długo, tak długo, tak długo jak ja. No chyba, że ktoś. Ciebie, o tobie, dla ciebie, przez ciebie nikt. Ty z tobą, ciebie, o tobie, dla ciebie, przez ciebie nikt, tylko ja. Chyba, że ktoś. Wiesław Tupaczewski ze swojej płyty zatytułowanej Listy. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Przedstawiając Państwu nagrania z ostatniej 36. Oppy Międzynarodowego Festiwalu Bardów, nie wspomniałem jeszcze o tym, kto wygrał oceniany przez jury konkurs, którego finał odbył się 18 listopada 2018 roku, tradycyjnie już w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie przy ulicy Smolnej 9. Przewodniczącą jury była Ewa Paczowska, która też odczytała werdykt. Oto najważniejszy jego fragment. Spośród laureatów Złotej Piątki Oppa 2018 jury wybrało laureata Grand Prix imienia Jonasza Kofty, którym zostaje Dorota Kuziela. Tak Dorotę Kuzielę zapowiadał kilka godzin wcześniej w finale konkursu prowadzący go jak zwykle i rymujący też jak zwykle Jacek Gutry. Zapraszam na scenę Dorotę Kuzielę, laureatka Złotej Piątki Oppa 2013. Później ta twarz pojawiła się w programie telewizyjnym The Voice of Poland obok Marii Sadowskiej i Marka Piekarczyka. Pamiętam, śledziłem, kibicowałem. Od tej pory pasmo sukcesów. Masę wygranych festiwali, choćby z ubiegłego roku. Proszę posłuchać. Pierwsza nagroda na ogólnopolskich spotkaniach zamkowych w Olsztynie. Druga nagroda oraz nagroda specjalna imienia Wojciecha Bellona za walory literackie tekstów na Festiwalu Studenckim w Krakowie. Pierwsza nagroda Złoty Prysznic na turnieju śpiewających poezję w Radomiu. Pierwsza nagroda w konkursie piosenki artystycznej Wschody w Lublinie. Wszystko 2017 oczywiście. Pierwsza nagroda, chyba nowy szczebel do kariery. Nagroda specjalna imienia Janusza Kondratowicza dla autora najlepszego tekstu. Nagroda bursztynowego Skubika dla największej osobowości spotkań młodych autorów i kompozytorów SMAK. To wszystko, zadyszki dostałem. Piosenki, które wykona dla nas dzisiaj Sowa. Koszula z palemką, to nie o mnie. Znaczy ja mam z kotwiczką. I druga, erotyk. Skoro dziś niedziela, śpiewa Dorota Kuziela. Dorota Kuziela śpiewała, akompaniując sobie na skrzypcach. To rzadkość w naszej okolicy. Niestety zmieści się dziś w szufladzie tylko koszula z palemką. Ta zima ciągnie się pod wiatr siną mewą i brudną nitką dymu z komina. Snuje się jak ja, kiedy nie śpiewam. Śmieje się do mnie ta zima gębą pełną wyszczerzonych sopli. Na odchodne chyba już, bo spływa, lecz tak wolno spływa, kropla po kropli. A ty ganiasz po gajach ciepłych krain w krótkich portkach, w koszuli z palemką, pod równikiem do góry nogami. A tu jest ciemno, ciemno, ciemno, ciemno. A tu jest ciemno. Ciągnie się zima bezlitośnie, a tak tajnych agentów z Arktyki sabotuje ich i na sekretnym krośnie nawlekam kolorowe koraliki. Ciągnie się samotnie ta zima i ja brnę bez ciebie przez breje. Wiesz, bez ciebie zimę trudno przetrzymać. Co ja gadam, z tobą zima nie istnieje. A ty wciąż w tych lasach Ekwadoru, tam gdzie drzewa na opak rosną, przeskocz równik i wracaj do domu. Czekam tu na ciebie. Wiosno, wiosno, wiosno. A ty ganiasz po gajach ciepłych krain w krótkich portkach koszuli z palemką, pod równikiem do góry nogami. A tu jest ciemno, ciemno, ciemno, ciemno. A tu jest ciemno. Ciągnie mi się strasznie ta zima, ciągnie się pod wiatr siną mewą i brudną nitką dymu z komina. Snuje się jak ja, kiedy nie śpiewam. Skoro niedziela, to Dorota Kuziela. Koszula z palemką. Dorota Kuziela tu i ówdzie pojawia się, no i zwykle odnosi sukcesy na tych festiwalach, na których występuje. Czekamy na większą porcję. Tydzień temu mówiłem Państwu, że ukazała się nowa płyta zespołu Paraluzja. No i proszę posłuchać, co się dzieje w utworze, który na płycie znajduje się pod numerem 15. Pomyśleć sobie ktoś, że gdyby kiedyś ludziom złość w strzykawkach rozdawali, to ludzie nie mając nigdy dość, dożylnie by sobie ją wstrzykiwali. Tacy co bez litości zaspokajają swój narkotyczny głód, codziennie zamiast płynu złości wstrzykują sobie prosto w mózg wieczorne wiadomości. I nieważne, po której stronie są, jakie poglądy mają i co czują, szukają tylko informacji tych, co mówią im, kto dobry jest, a kto zły. Dobór złości czują, swoje poglądy aktualizują. W internecie są tacy ludzie, są takie miejsca jak wielkie złości fabryki. Pozwól, że nie zaśpiewam ci o tym, bo zawsze stronię od polityki, bez względu na to, po której jesteś stronie, jakie poglądy masz i w co wierzysz, radę ci dam. Nie ufaj tym, którzy mówią ci, kto dobry jest, a kto zły. Bez względu na to, po której jesteś stronie, jakie poglądy masz i w co wierzysz, radę ci dam. Nie ufaj tym, którzy mówią ci, kto dobry jest, a kto zły. Najnowszej płyty Portrety i Pejzaże. No a ponieważ czasu mało mamy, no to na koniec jeszcze jeden list od Wiesława Tupaczewskiego. Do usłyszenia. Żebyś nogi nie złamał, żebyś w długi nie popadł, żeby katar cię nie złapał, żebyś nie popełniał fopa, żeby miłość była z tobą, a nie była przeciw tobie, żebyś wiedział, czego chcesz, żebyś nie był sobie wrogiem, żebyś siebie akceptował i akceptował mnie, żebyś raczej robił dobrze, aniżeli robił źle, żebyś zawsze w dobrej formie i kondycji dobrej był i problemów z podopiecznym nigdy nie miał nic a nic. Te życzenia, co słyszałeś, każdy może wziąć dla siebie. A czy ważne są dla niego, czy trafione, tego nie wiem. Nieistotne, czy ten ktoś jest jeszcze przed, czy już po przejściach. Życzę zdrowia, no a przede wszystkim szczęścia. A zaraz potem jest istotne, by się trzymać własnej drogi, by mieć satysfakcję z tego, jak się żyje, co się robi. Bo gdy praca daje radość i finanse są w porządku, wtedy łatwiej wierzyć w siebie, no więc życzę od początku. Żebyś nogi nie złamał, żebyś w długi nie popadł, żeby katar cię nie złapał, żebyś nie popełniał fopa, żeby miłość była z tobą, a nie była przeciw tobie, żebyś wiedział, czego chcesz, żebyś nie był sobie wrogiem, żebyś siebie akceptował i akceptował mnie, żebyś raczej robił dobrze, aniżeli robił źle, żebyś zawsze w dobrej formie i kondycji dobrej był i problemów z podopiecznym nigdy nie miał nic a nic. Te życzenia, co słyszałeś, nic nie mówią o pogodzie. Niech ci słońce zawsze świeci, niech ci słońce świeci co dzień i pogodę ducha zawsze, choćby nie wiem, co się działo. Kreuj tylko dobre myśli, by się słowo ciałem stało. Zaraz potem dbaj o bliskich, tych najbliższych i tych dalszych. Wiedz, co myślą, czuj, co czują, to na pewno już wystarczy. Kiedy czują się potrzebni i kochani, to w porządku, wtedy łatwiej znosić troski. Teraz życzę od początku. Żebyś nogi nie złamał, żebyś w długi nie popadł, żeby katar cię nie złapał, żebyś nie popełniał fopa, żeby miłość była z tobą, a nie była przeciw tobie, żebyś wiedział, czego chcesz, żebyś nie był sobie wrogiem, żebyś siebie akceptował i akceptował mnie, żebyś raczej robił dobrze, aniżeli robił źle, żebyś zawsze w dobrej formie i kondycji dobrej był i problemów z podopiecznym nigdy nie miał nic a nic, żebyś zawsze wiedział, kiedy iść, a kiedy krzyknąć stój. Tego życzę ci, a nie lepiej. mój aniele, stróżu mój. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Witam na zakończenie tego dnia, czyli 16 maja 2019 roku, czyli pierwszego dnia drugiej połowy tegorocznego maja. A jeszcze ściślej można by powiedzieć, witam Państwa dzień po 15 maja, czyli dzień po imieninach Zofii, Zosieniek, Zoch, Sofii wszelakich. No, mnożyć by można wszystkie warianty tego imienia, tak szczególnego, tak bogato zapisanego w polskiej, nie tylko polskiej tradycji. Przychodzi mi na myśl taka oto refleksja, że nie ma to imię odpowiednika męskiego. Co prawda nie wszystkie imiona żeńskie lub męskie mają swoje odpowiedniki płciowe, ale mają. Ale z Zofii nie ma Zofia, czyli mądrość. No bo jakże miałaby się przedstawiać wersja męska? Któż by to mógł być? No wychodzi mi na to, że mądrala. Mądrala. Przypomnę Państwu też wkład tego imienia w naszą literaturę. I to na przestrzeni wieków Zosieniek, Sofii jest wcale niemało. Oczywiście dominuje Zosia z Pana Tadeusza. Ona to jest pewnie prototypem tych rozmaitych polskich panienek, Zosieniek, opiewanych w rozmaitych obrazach, dworach i w rozmaitych salonach, salonikach, ale też i na wsiach. Ja mam w swojej bibliotece, w swoim zbiorze Zofię wyjętą z poezji Jana Kochanowskiego. Tak, tak. Dla której Jan z Czarnolasu ma taką oto przestrogę, którą ja zaśpiewam. Nie zawsze piękna Zofia, róża kwitnie. Lelia, nie zawsze człowiek będzie młody, ani tej, co dziś urody. Nie zawsze człowiek będzie młody, ani tej, co dziś urody. Czas ucieka jako woda, a przy nim leci pogoda, zebrawszy włosy na czoło, stąd jej łapaj, bo w tył goło. Zima bywszy zejdzie snadnie nam, gdy śniegiem włos przypadnie. Już wiosna, już lato minie, a ten z głowy mróz nie zginie. Nie zawsze piękna Zofia, róża kwitnie. I lelia, nie zawsze człowiek będzie młody, ani tej, co dziś urody. Nie zawsze człowiek będzie młody, ani tej, co dziś urody. A no cóż, nie zawsze piękna Zofia, róża kwitnie i lelia. Potem przymnożyło się nam mnóstwo tych panien Zoś, Zosieniek, jak powiedziałem już z kart Pana Tadeusza, i to we wszelakich stanach, i w izbach chłopskich, i w salonach wytwornych Zofii niemało. Pozwolę sobie przedstawię dzisiaj pewną Zofię w ujęciu Ireny Kwiatkowskiej, które to Zofie często były przydawane żołnierzom, ułanom. Rozmaite tam się działy, jakby to ująć, perturbacje, wydarzenia, zakusy i skutki. Oto, co nam opowie, czyli zaśpiewa o tej akurat balladowej Zosieńce Irena Kwiatkowska. Co to za śpiewanie? Jak to, babciu? Kiedyś to się śpiewało. W lesie przy strumyku Zosia rwie jagody, na siwym koniku jedzie ułan młody. Hej, dziewczyno, rzuć jagódki, wszak ułana żywot krótki, już za lasem w repotyczka rumianego użyczniczka. Brawo, babciu. Będziesz, ale słuchaj dalej. Zosia oczy skryła skromnie pod rzęsami, sukienkę splamiła sobie jagódkami. A choć krzyczy mama sroga, nie żałuje nic nieboga, bo złana za dwa dziadki. Jeno krzyżyk i skowronki. A mi Boże. W lesie przy strumyku Zosia szuka jeży, na gniadym koniku drugi ułan bierze. Ułan młody i dorodny i miłości Zosi godny, chwyci Zosię w pół i przegnie, i pokocha i polegnie. Altem też mogę. Tak? Tak, posłuchaj. Jak woda w strumyku, tak Zosicza leci, na wronym koniku pędzi ułan trzeci. Ułan pięknie Zosię prosi, strasznie żal ułana Zosi, a nad nimi chmurka sina i czerwona jarzębina. Przepraszam, babciu, a... Co? Nie przeszkadzaj. Zbiera Zosia grzybki, zebrała z półkwarty, na bułanku chybki pędzi ułan czwarty. No i tak dalej, wiesz, synaczko, tak, rozumiesz tak, mnie? Tak. A gdy już skończone boje, wodzi Zosia dziecię swoje na kurhanek w polu świeży, gdzie tatusiów szwadron leży. No, oto co jedna Zosia, a ta z ballady Ireny Kwiatkowskiej, co Zosia potrafi skolekcjonować ten kurhanek z zawartością. No i przy tej puencie trzeba nam się, widzę, już rozstawać, czyli przy tym wzgórku na grobku. Zostawmy już te historyczne Zofio odniesienia. Westchnijmy z kończącym się opiewanym dzisiejszym dniem drugiej połowy tegorocznego maja. No cóż, mknie. Ale jeśli pięknie mknie, to tym piękniej niech mknie. Dobrej nocy dzisiaj Państwu życzę, proponując wysłuchanie jeszcze kompozycji zatytułowanej Maj. Właśnie Maj. W samym sednie. Maja z płyty zespołu Wałasi. Wałasi i Lasoniowie. To jest płyta składająca się z muzyków takich, no, łączących i nutę ludową i z nutą filharmoniczną. W sumie uprawiają muzykę... Próbujmy ją określić etno z Beskidu Śląskiego i tą kompozycją ich Maj rozstaniemy się i umawiamy się do naszego kwadransa w nieustającym pięknym maju 2019 roku. Kłaniam się, kwadransowy, przedppółnocny Leszek Długosz. Thank you.